Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Her ne kadar biz bu korona günlerinde doğanın kısmen insansız kaldığı bölgelerde nasıl canlandığını, normalde sıklıkla karşılaşmadığımız birçok vahşi hayvan türünün artan sayılarla şehir merkezlerine çok yakınlarında gözlemlendiğini konuşuyor olsak da aslında rakamlardaki artış sadece insansız dünyanın keyfini çıkaran hayvanlarla sınırlı değil. Bu yılın ilk aylarından itibaren çevre koruyucularına düzenlenen suikastlerde de ciddi bir artış var. Her ne kadar bu yüksek profilli cinayetler yerel ya da ulusal manşetlerle sınırlı kalsa da dünyada kaybedilen her bir çevre koruyucu ayrı bir değer ve onların yokluğu da uzun vadede iklim değişikliğine karşı ve türlerin korunması için verilen mücadelede derinden hissedilecek. 2020 yılının her ayı çevre savunucuları için bir öncekinden ve bugüne kadar hiç olmadığı kadar tehlikeli bir hale gelmiş durumda. Hatırlayacaksınız, Ocak ayında Meksika'da kelebekler için ayrılmış özel bir doğa koruma alanı olan El Rosario'nun iki çalışanı birer hafta arayla katledilmişlerdi. Cinayetlerin yasa dışı yollardan ağaç kesen bir mafyanın üyelerince işlendiği düşünülüyor. El Rosario, gene hatırlayacaksınız, UNESCO tarafından 2008 yılında Dünya Mirası listesine kabul edilmişti ve öldürülen çalışanlardan Gomez Gonzalez de kelebeklerin yaşam ve üreme hakkının en ateşli savunucularındandı. Yasa dışı ağaç kesimine ve orman habitatının avokado bahçeleri için giderek artan oranda feda edilmesine karşı da yoğun bir kampanya yürütüyordu. Aynı ay Nikaragua'da indijen bir topluluk olan Mayangnas'ın 6 üyesi, aynı zamanda bir doğal koruma alanı olan Bosavas'taki kendi topraklarında katledildiler. Bosavas Biyosfer Rezervasyonu'nda yaşayan Mayangnaslar uzun süredir yaşam alanlarının yabancı yerleşimcilerce işgal tehdidine karşı mücadele veriyorlardı. Bosavas'ta yaşananlara entropinin ilerleyen bölümlerine geniş yer vereceğiz. Ancak indijen toplulukların maruz kaldıkları işgal ve yerlerinden edilme tarihin tozlu sayfalarındaki hikayelerden ibaret değil. Bunu burada görüyoruz. Çok yakınımızda bu hikayeler ve çok gerçek. Ocak ayında Kolombiya'da aralarında doğal alan bekçilerinin de bulunduğu ve yasa dışı madencilikten yasa dışı ağaç kesimine kadar yayılan geniş bir yelpazede mücadele veren 40 çevre ve yerli hakları aktivisti katledilirken Şubat ayında, yani tam bir ay sonra, gene yasa dışı yollardan ağaç kesenlerle mücadele eden Costa Rikalı indijen aktivist Yeri Rivera uğradığı silahlı saldırıdan sağ kurtulamadı maalesef. Bir oran indijen topluluğunun üyesi olan Rivera, yıllardır halkının atalarının yaşadığı topraklar üzerindeki hakkını savunmaya çalışıyordu. Özetle kendi halkının kendi topraklarında kalma ve yaşama hakkını savunuyordu. Brezilya'da ise Guajajara kabilesine ait 5 kişi, ki bunlardan birisi de Guajajaraların mücadelesine aşina kişilerin yakından tanıdığı şefleri Zezigo Rodriguez Guajajara, hunharca katledildiler. Öldürülen kişilerin hemen hepsi geçtiğimiz Kasım ayında ölümünden hemen sonra Diklankaya'da da haberleştirdiğimiz indijen çevre koruyucusu Paolo Paulino'nun da üyesi olduğu ve yasa dışı ağaç kesimine karşı mücadele veren Guardians of the Forest, yani ormanın koruyucuları sivil örgütün üyeleriydi. 24 Nisan'da Kongo'daki Virunga Doğal Rezervi'ne Ruandalı milisler tarafından yapılan saldırıda 13 park görevlisi saldırganlar tarafından öldürüldü. Ruanda soykırımında da geniş rol oynayan FDLR milislerinin düzenlediği saldırıda hedefte parka sığınmış siviller vardı. Ancak Virunga Ulusal Parkı, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde de yer alan ve gerek biyoçeşitlilik gerekse dağ gorillalarının doğal yaşam alanını oluşturan sık yağmur ormanlarıyla örülmüş bir bölge. Yani öyle her önüne geçenin kolaylıkla girebildiği ve dolaşabildiği bir yer değil. Ve sıklıkla bölgede yaygın olan kaçak avcılık ve buna karşı yapılan mücadeleyle de gündemde. Park, Nisan'daki saldırıdan tam bir ay önce gorillerin COVID-19'a karşı hiçbir bağışıklıkları olmadığı ve olası bir bulaşı da nesillerinin tehlike altına gireceği haberleri üzerine ziyaretçilere kapatılmıştı. Ve bizim ülkemizde mermer ocağı şirketlerine karşı uzun soluklu ve yoğun mücadeleleriyle tanınan ve 9 Mayıs 2017'de Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde katledilen Aysin ve Ali Ulvi Büyük Nohutçu'nun ölümü üzerinden sadece 3 yıl geçmiş olsa da ve tutuklanarak sevk edildiği Alanya cezaevinden intihar haberi gelen katil zanlısı, her ne kadar ifadesinde hukuki mücadeleler sonucu kapatılan mermer ocağı şirketini cinayetin azmettiricisi olarak göstermiş olsa da asırlık sedir ve çam ağaçlarının bulunduğu bölge yerine konulamaz iki önemli koruyucunun kaybını bugün derinden hissetmekte. Büyük nohutçu çiftinin mücadelesinin hedefinde olan mermer şirketi 2019 yılında kapasite artırımı için hazırladıkları ÇED raporunun sonucunu beklemekte. Entropi'nin bugünkü ikinci bölümünde tam da bu konuyu tekrar gündeme getireceğiz. Ve bu program sürdükçe de bu ve bunun gibi dönem dönem hatırlanan ama sıklıkla unutulan mücadelelerin takipçisi olacağız. Bugünkü konuğumuz sevgili Cihan Gülbudak. Kısa bir müzik arasından sonra kendisine bağlanacağız ve ondan 2015 yılında çalışmalarına başladığı Isengard belgeselinin hikayesini dinleyeceğiz. Ben Bikem Ekberzade, her iki pazartesi bir hazırladığımız Entropi'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet, Cihan Gülbudak, hoş geldin. Önce aradaki müzik senindi, parça Schubert'in Der Leiermann'ı. Sen onu Theremin'de çaldın, aynı zamanda bir Theremin virtüözüsün. Doğru mu söyledim? Hoş bulduk öncelikle. Belki virtüöz diyenir ama evet, Theremin çalarım. Evet, Theremin çalarsın ama gerçekten yok. Bence virtüöz çünkü çok başarılı parçalarım var. Ben de yakından takip ediyorum seni internette paylaştığın sürece. Canlı da görme şansı nail oldum bu arada. biraz şimdi sen çok yönlü bir insansın. Hem yazarsın, ev yapımı kendi ürettiğin bir kitabın var. Hiç kopyası bulunmuyor artık çünkü 660 kopyanın hepsini de sattın, öyle değil mi? Hadis kısmını. Tükendi. 46 numarada bende, gururla söylüyorum. Aynı zamanda bir demin de söylediğim gibi bana göre bir terimin virtüözüsün. Onun dışında da senin bugün burada konuşacağımız 2015'te hazırladığın kısa bir ve bunu uzun metreje çevirmek istediğin bir noktada bir belgesel var. Belgeselin ismi Isengard. Ben ziyade istersen sen bana bu belgede ve dinleyicilerimize bu belgeselin ne hakkında olduğunu kısaca bir özetler misin? Belgesel ya o zamanlar çok daha yeni bir teknolojiyken, yani bu aslında havadan görüntülenme 30-40 yılları var ama bu artık normal ev kullanıcısının da kullanabildiği hale gelme arifesinde benim cihazlar elde edip hava görüntüleriyle Türkiye'deki çevre ve kültür katliamlarını duyurmak için geliştiğim bir projeydi. Hı hı. Bu proje kapsamında da hatta Kuzey Ormanları var benim gördüğüm kadarıyla kısa metrajda. Finike'yi çektin, öyle değil mi? Fatsa'yı çektin. Doğu Beyazıt var. Doğu Beyazıt var. Aynı zamanda İstanbul'dan da birkaç görüntü gördüm. Galiba Yangın Kulesi şeysi miydi o? Yangın Kulesi değil mi? Beyazıt'taki Yangın Kulesi. Aynen. Bir de tabii sen şu anda Fatsa'da yaşıyorsun. En çarpıcı görüntüler, yani hepsi çok çarpıcı görüntülerim bu arada. Özellikle ilk üç bölüm Finike'deki mermer ocaklarını, büyük nohutçu çiftçinin de senelerce onlara karşı mücadele verdiği ve uğrunda hayatlarını kaybettikleri mermer ocaklarını görüntülemişsin. Ondan sonra Kuzey Ormanları'ndan çok çarpıcı görüntüler var. Sanırım 3. köprünün yapım aşamasındaki yol yapımı, öyle değil mi? Bir de Fatsa'daki siyanür altın madeni var. Biraz kısa kısa onlardan bahsedelim mi? Evet, yani o zamanlar siyasi ortam şu anki kadar baskıcı, yani evet o zaman da baskıcıydı ama en azından yani mesela ben bu belgeseli çekerken jandarma tarafından gözaltına alındığında hani akşamına salıyorlardı. Büyük ihtimalle bu belgeseli şimdi çeksem jandarma gözaltına alsa epey bir sıkıntı yaşardım. Hı hı. Aslında şey de hani başıma bu belgeseli çekip bu kadar iddialı bir isim koyup hala bir şey gelmemesini ben de anlam veremiyorum. Aman aman, neyse ağzımızı evet. Hayra açalım. Yani şey 5 yıl evvelde ve dönüp baktığım zaman çok cesur buluyorum. Neden böyle bir şey yaptım? Yani delilik gibi geliyor. Ha? Evet. Ve şey yani şöyle söyleyeyim, tam 2015 Haziran seçimlerinden bir gün evvel koydum yayına belgeseli. Amacım şuydu, bu ön gösterimle yani 3-5 tane örneğin olduğu görüntülerden sonra gerekli desteği toplumsal, yani kamusal fonlamayı sağlayabilip 30-35 tane şehir vardı kafamda. Yani neden ne yazık ki bu konuda çok zenginiz. Evet. Kültür katliamları. Her gün de zenginleşiyoruz. Konusunda. Aynen. Evet. Evet. Dediğin gibi örneğin az evvel söylediğim gibi ben Fatsa'da örnek vereyim 5 yılı değişenlerden. Hı hı. O ocak büyüdükçe büyüdü ve şimdi mesela benim kendi köyümün de dahil olduğu 9 farklı köyü daha içeren yeni sondaj denemeleri yapılıyor şu sıralar. Fatsa'da altın, Fatsa ve civarında altın hikayesinin yani 60-70 yıllık bir mazisi var bu Kanadalı şirketin özelinde. Şimdi daha da büyütmeye çalışıyorlar. Yani akıl almaz ölçüde bir açgözlülükle saldırıyorlar. Evet, bu şeyden biraz bahsettin aslında. Süreçten biraz bahsediyorsun Isengard'da ama Fatsa temelinde konuşursak nasıl başladı her şey? İlk önce köylülere mi geldi şirket? Çünkü burası bildiğim kadarıyla tapulu özel arazilerde, öyle değil mi? Tabii tabii. Yani köylülere gelip köylülerle çok mantıklı ve çok güzel bonkör bir şekilde konuşuyorlar. Köye işte köy kadınlarına yardım yapıyorlar. Çok yani burada satın alınamayacak bir şey. Yani öyle bir fiyatlar konuşuluyor ki köylüleri, yani köylülerin de tarımdan ya da başka bir şeyden doğru düzgün geçinemedikleri için onları çaresiz bırakıp bir şekilde arazilerine çöküyorlar. Zaten şöyle bir şey var. Burada hikaye en başta sondaj yaptırmamaktan geçiyor. Yani araziyi satın alıp almamak değil. Gelip senden araziyi satın almıyorlar evvela. Hı hı. Önce burada sondaj yapalım diyorlar. Hı hı. Çok küçük bir Para karşılığında köylünün de şeyi değil ki yani sonuçta arazi, yine arazi, kendi arazisi. Tabii. Sondaj yapılıyor. Fakat sondaj şöyle bir şey, toprağa eğimli 200-300 metre farklı girdiğin zaman senin arazinden girmiş olmasına rağmen başkasının arazisindeki altını da keşfedebiliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla hani şey çok kolay. Ya pazarlığa gitmeden önce aslında karşılarında ne var onu bilerek gidiyorlar. Dolayısıyla belki de değerinin çok çok altında gidiyor bu araziler, öyle değil mi? Ya, muhteşem altında gidiyor. Yani buradaki şey altın yoğunluğu çok büyük bir altın yoğunluğundan bahsediliyor. Yani hı hı. Bulunan şey yani ton başına düşen altın yoğunluğu dünya ortalamasının çok üzerinde. Hı hı. Ve dediğim gibi yani en başta köylüyü hiçbir şekilde yani arazi alma konusuna yani o çok kolay oluyor. Sondaj yapılıp toprağın kalitesinin, verimliliğinin ölçüldükten sonra yani şirketin sunamayacağı imkan yok. Yeter ki şeyi görsün hani nerede ne kadar altın var. O yüzden burada birkaç yıl evveline kadar insanlarla toplaşıp köylüleri bilinçlendirmeye çalışıyorduk. Yani mevzu hiç sondaj vurdurmamak. Hı hı. Sondaj vurulup da verimliliğin ortaya çıktığı anda şirket onu ne yapıp ne edip yani o arazileri kapatıyor. Evet. Şeyde zaten bunu Isengard'daki bölümde kısa ama çok net anlatıyorsun. Çok da güzel olmuş orası. Eline sağlık. Peki o 2015'te ki durumdur. 2015'ten 2020'ye kadar geçen 5 senelik zaman içerisinde Fatsa'da ne değişti? Ya şöyle anlatayım. Ben aslında İstanbul'da yaşayan, işte kendi müzik çevresi olan, kendi işte sanat çevresi olan bir tiptim. Evet. Oradan buraya gelirken ben gelme sebebim gezi olaylarıyla başlayan süreçte benim yani sokak muhalefetinde toplumsal muhalefette çok kendime zarar verecek ölçüde ilerilere gitmem yüzünden ben dedim ki biraz geri çekilip biraz da hayal kırıklığıyla geri memleketime döneyim idi. Daha sakin bir hayatım olsun. Evet, fakat ben memleketime gittiğimde işte bu altın hadisesiyle karşılaşınca biraz fısırdım. Bu 5 yılda değişen şey sadece hani altın hikayesi de değil. Altın şirketi çok yani aç gözlü bir şekilde 9 farklı köye şu an saldırıyor Fatsa'da. Bunun haricinde her köyde en az bir tane taş ocağı var. Ve bu sadece Fatsa'da değil, bu Karadeniz'in tümünde var. Eğer taş ocağı yoksa HES var. Yani bir şey var. Biraz da şeyden bahseder misin? Ben biliyorum yani gitmemiş olmama rağmen senin paylaştığın görsellerden artık Fatsa'yı tanıyor gibi hissediyorum. Gerçekten cennet gibi ve sen Isengard'da da en sonunda da diyorsun yani bu belgesel bittiği zaman bir cenneti nasıl kaybettik ya da kaybetmenin eşiğinden nasıl geri döndük? Şimdi Fatsa'nın aslında özellikle o bölgenin çünkü Gürcistan'daki Borjom ve Akasike biyolojik çeşitlilik sırtlarının da bir uzantısı oluyor aslında Fatsa. Uç kesimi belki hatta. Orada da çok ciddi bir kompleks ve biyoçeşitlilik anlamında belki bir koruma alanı olabilecek nitelikte endemik türleri barındıran nadir türleri barındıran çok hassas bir ekosistem bildiğim kadarıyla, doğru muyum? Doğru, ama hani o kısma gelmeden daha da temel bence problem şu ki burası inanılmaz bir şekilde fındık üretimi ve bal üretiminin yapıldığı bir yer. Evet. Yani örneğin şimdi son birkaç aydır Fatsa'nın Bolaman tarafında yunuslar ölmeye başladı. Yani ve şey şüphesi insan buradaki insanlarda şey şüphesi var. Acaba hani siyanür falan hikayesi. Çünkü buradaki siyanür havuzları o kadar ilkel ki. Hı hı. Yani ve şöyle bir şey söyleyeyim. Fatsa'da Karadeniz bölgesi olduğu için bazen inanılmaz bir yağış oluyor. Bu ilkel siyanür havuzları yani heyelan, işte toprak kayması. Burada mesela geçen bir hafta evvel bir deprem oldu. Ordu deprem bölgesi değildir. Hı hı. Ama hani bunlardan çok korunaksız havuzlar var. Dolayısıyla o siyanür havuzlarındaki siyanür birikintilerinin yeraltı sularına ya da dereler vasıtasıyla denize ulaşması yani buradaki hem can yani biyolojik çeşitliliği bir kenara bırakıyorum. burada üretilen fındığın, burada üretilen balın kalitesinin, evet, hatta kalitesinden de öte artık yenilebilir olmasının etkiler ve bence bu Fatsa'ya verilecek çok daha büyük bir zarardır. Peki bu hiç yani bilmediğim bir konu olduğu için şimdi sen bahsettiğinden merak ediyorum. Bu mahsuller üzerinde herhangi bir işte bu siyanür havuzlarının mahsullerde etkisi var mıdır tarzı kimyasal analizler yapılıyor mu? Çok takip, yani bu konuyu takip eden çok fazla arkadaşım var. Yapılıyor ve içme sularının içilemez, çevre köydeki içme sularının içilemez olduğu raporlanmış durumda. Ayrıca burada inanılmaz bir fındıkta ve kivi de yetiştiriliyor burada. Kivi ve fındıkta inanılmaz bir yine çevre köylerde küf problemi ortaya çıktı son 5-6 yıldır. Hı hı. Bunun siyanür havuzlarıyla alakalı olduğu düşünülüyor. Peki bu az önce bahsettiğin Yunus ölümlerinde hiç karaya vurmaları olmuş muydu orada? Yok hayır, yani daha evvel ben görmemiştim ama bir haftada buradaki yerel gazeteler 5 tane Yunus'u ayrı ayrı görüntüledi. Anladım. Peki onlar üzerinde test yapılmış mı? Şu an onunla ilgili bir fikrim ve bilgim yok. Yani. Tamam. Zaten biz bu konunun takipçisi olacağız. Zaman zaman sana da senin için bir sakıncası yoksa entropi devam ettiği sürece bağlanırız. Bunları da detaylı konuşuruz. Sen de bizim oradaki gözümüz kulağımız olursun böylece. Ben bir de senden şey dinlemek istiyorum. Şimdi bu taş ocakları özellikle ve madencilik, yani Türkiye'deki biz zaten bunu Açık Radyo'da da Açık Gazete programında detaylı olarak konuştuk. Madencilik yasasının değişmesi, arazi kullanımı konusunda gerçekten çok özellikle hassas ekosistemlerde ya da senin dediğin gibi tarım arazilerinin olduğu bölgelerde ciddi sıkıntılar yaratacak diye konuşuldu bu. Sen Isengard'da bize çok güzel bir hafıza tazelemesi yapıyorsun aslında. Çünkü çok sıklıkla unutuyoruz. Senin çektiğin ve hazırladığın dönemde aynı zamanda bu taş ocakları ruhsatlarının alımının kolaylaştırıldığını ve bu sürecin eskiye nazaran rahatlaştırıldığını, değiştirildiğinden bahsediyorsun. Bu işlerin başladığı hani bir yerde sıfır noktası diyebilir miyiz? En azından bugün gelinen durumda. Ya şöyle anlatayım o konuyu da. Aslında bu değiştirilen yasalarla falan buradaki yani ülkenin kaynaklarıyla alakalı hiçbir şey durumu yok. Yani buradaki ucuz işleri sadece yani ne bileyim afriyat taşıma, yani çok ucuz işleri buradaki insanlara dağıtmak için aslında yapılmış. Taşeron işleri yani. Yasal düzenlemeler çoğu. Yani şey çok ilginç. Yani belgeselde de aslında bu konu üzerinden gidiyor. Yani belgeselin adının Anadolu'da muhafazakar talan ve bilanç olmasının sebebi aslında bu. Bu an saçmalıktan bahsediyorum. Yani muhafazakar olup da neden ülkenin yeraltı kaynaklarının bir Kanadalı şirkete, özellikle Fatsa için söylüyorum. Yani çok küçük karlar karşılığında teslim edildiğini ben anlayamıyorum. Ve chat süreçlerinin nasıl bu kadar kolay işlediğini belki. Öyle değil mi? Yani şu anda zaten Büyük Nuhutu çiftinin de Finike'de verdiği mücadelenin sonrasında ve hayatlarını kaybetmelerinin sonrasında biliyorsun geçtiğimiz hafta onun maalesef yıl dönümüydü. Oradaki maden şirketi de havzalarını genişletmek için tekrar bir ÇED raporuyla kapasite artırımına başvurmuş durumda ve onun cevabını bekliyor. Yani aslında burada senin de söylediğin gibi hani Isengard'ı seyrederken de öyle bir film ki diyorsun, bir zamanlar yeşil ve latif olan Anadolu'nun dokusuna kapı aralasın istedim diyorsun sen bunu yaparken. Bu 2015'ten geldiğimiz güne kadar bu yeşillik ve letafet ne kadar kaldı? Biraz da onu düşünüyoruz. Fatsa ve siyanür ekseni böyle. Daha sonra Finike'yi, Kuzey Ormanları'nı zaten başka bir programda oradan arkadaşlarla ayrıca konuşacağız. O yüzden ona girmek istemiyorum şimdi ama Finike'yi daha sonra takip ettin mi? Aynı belgeselde olduğu gibi, belgeselde zaten şey diyordu, sadece Finike'de değil Antalya'da 90 üzerinde yeni şey yapıldı geçen süreçte. Hı hı. Yeni maden ruhsatı verildi. Az evvel dediğim konuyla alakalı, hani bu Fatsa'da da özel değil. Karadeniz'in her köyünde yani ve görseniz dev hafriyat kamyonlarıyla, evet, normal yani köy artık köy kalmadı. Büyük ihtimalle işte o Antalya'da dediğim, Finike'nin haricinde Antalya'da dediğim 90 maden ruhsatı da her köyde dev hafriyat kamyonlarının yani ortalığı titrete titrete dolaşması. Evet evet, yok benzer durum aynı şekilde Muğla'da da var. Geçen işte yani sene pek gözlemleyemeyeceğimiz biraz meçhul mevcut durumdan dolayı ama geçen sene gerçekten çok radikal oranda taş ocaklarının genişletildiğini biz görebiliyorduk. Yani tepelerin üstü tıraşlanmış oluyordu. Çok büyük makilik alanlar tamamen yok olmuş. Hatta orada koca koca şeyler açılmış, yerler açılmış oluyordu vesaire. Yani sizin orada da durumun benzer şekilde bu kadar hızlı genişlediğini düşünürsek daha sonra İlerleyen programlarda belki Finike'ye de canlı bağlanma şansımız olur. Oradaki durumu da öğreniriz ama orada da çok farklı olduğunu düşünmüyoruz. Yani zaten az önce söyledim, mermer ocağı kapasite artırımına gidiyor. Gitme kararı almış. Bunun için gerekli başvuruları yapmış durumda. Peki buradan nereye gideceğiz? Sen Isengard konusunu artık ne düşünüyorsun Cihan? Bunu tekrardan hayata geçirip daha büyük ölçekli uzun metrajlı bir şey yapmak konusundaki fikrin nedir? Ya açıkçası tıpkı İstanbul'daki o hareketli ortamı terk edip Fatsa'ya gelip burada tekrar o hareketli ortamın içine Isengard'ı yaparak düşmem bir basamaksa, şu an aslında şey değilim. Yani bu kadar kameralı militan gibi dolaşmak istemiyorum ama yani artık daha başka bir mücadele yöntemi kafamda var. Yani biliyorsun kitap falan ıvır zıvır şeyler yapıyorum. Var olan düzende az evvel konuştuğumuz gibi mesela chat falan bu konular artık yani hukukun rafa kaldırıldığı bir ülkede bunların artık çok bir önemi yok diye düşünüyorum. Yani burada arkadaşlarımızı da konuşuyoruz. Yani bunun belki de tek çözümü bir noktada diş göstermek. Yani hukukla ama Isengard de çok güzel bir şekilde, gayet kibar bir şekilde ve senin de en başta söylediğin gibi sert, ödün vermeyen bir şekilde diş gösteriyor. Ya aynı zamanda da bak 2015'teki bir yapılmış bir iş, bugün 2020'deyiz. Bizim için çok güzel bir hafıza tazelemesi oluyor. Şu açıdan bakınca benim muhteşem içim ferah. Ben mesela bu mücadelede üzerime düşenin fazlasıyla yerine getirdiğimi hissediyorum. Ama yani mesela oturup kendi köyünü korumalısın gibi düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani ben şimdi, daha küçük alanlarda değil mi? Evet, yani kendi topluluklarını oluşturup kendi köyünü biraz böyle ya burada 80, yani 79-80 gibi Fikri Sönmez'in yaptığı gibi yani belki küçük komiteler kurup o tip bir mücadele yoluna gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Daha yerelden küçük, evet, küçük, ufak ufak ama bir şekilde temasta kalarak, fikir paylaşarak, tecrübeleri aktararak. Şimdi artık zaten yani korona günlerinde çok fazla menzili genişletme şansımız da yok. Şehirler arası seyahatinde kısıtlandığı bir dönemde. O yüzden en azından etrafımızdakini koruyabilirsek bu da güzel bir yaklaşım. Bu da çok desteklenilmesi ve olasılığı da çok yüksek bir yaklaşım. Başarı olasılığı çok yüksek bir yaklaşım. O yüzden benim de takdir ettiğim bir şey aslında. O zaman hepimize kolay gelsin sevgili Cihan Gülbudak. İlerleyen entropi programlarında da Fatsa'dan gelişmelerle umarız pozitif sıcak gelişmeler olur ama her türlüsünde tekrardan bir araya geliriz, uzun uzun konuşuruz burada, bol bol vaktimiz var artık. Teşekkür ederim, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere. Evet sevgili Entropi dinleyicileri, Entropi'nin ikinci bölümünde sizi ufak bir dünya turu ardından Fatsa'ya götürdük. Umarız memnun kalmışsınızdır. 2 hafta sonra 3. bölümümüz ile gene burada Açık Radyomuzda tekrar buluşmak üzere. Sağlıklı kalın, radyoyla kalın. entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikam Ekberzade. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.